क्या रोजे की हालत में इंजेक्शन लगवा सकते हैं या नहीं? लगवा सकते हैं, ताकत के इंजेक्शन का क्या करेंगे, इसलिए कि वो मनफज के जरिए तो जाता नहीं, गोश्त के जरिए जाता है। मनफज यानी सुराख के जरिए कोई चीज मतलब अंदर ना डाली जाए, जैसे नाक के अंदर सुराख है तो नाक में दवा चढ़ाई तो रोजा टूट जाएगा। और इधर जैसे कि कलाई पर आपने खूब तेल मला तो ये तेल भी अंदर उतरता है, मलते हैं ना, तेल गायब हो जाता, आपने नोट किया हो मसाज करने से, तो वो मसाम होते हैं चमड़ी में तो वो अंदर जज्ब होता है, अंदर उतर जाता है। तो चूंकि मतलब ये अंदर मसाम के जरिए बारीक सुराखों के जरिए गया तो ये मतलब रोजे पर असरअंदाज नहीं होता। बड़े सुराख के जरिए हलक हल्क ये तो बड़ा ही सुराख है, इसके अंदर तो रोका ही है ना कि खाए नहीं, अंदर जाए। तो इंजेक्शन क्योंकि गोश्त में मारा, सुराख में नहीं डाला इसको, तो इसलिए इंजेक्शन की इजाजत है। والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على